Ngoja pumzike kidogo. Simameni kidogo. Wale wenye lahi wa salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kuna maswali hapa. Ikiwa hizi ndio aina za jihadi ambazo kwa aina zake zotofautiana walizozielezea maulama, nini hukumu ya wale wanaosema kwamba haya maneno ya maulama yote ni alama za uoga? Na ulama kuhusu katika masala ya jihadi ni katika maneno ya uoga, kwamba hukumu yake mtu huyu ni athim, mtu huyu ni athim kwa kuwasema vibaya maulama, sababu hawa maulama ndio ambao waliotufafanulia sheria ya Allah tabaraka wa taala, ni Qur'an na Sunna, na hakuna jamii yoyote ikawakosa wale watu wao, watu wazima wao ambao ni maulama. Sasa huyu mtu anaenda kusema hivi maulama, lakini wakati huo katika vitabu vya katika masala mengine anarejea kwao maulama, ila katika jihadi akiambiwa katika masa yake anapinga. Huu ni uovu, na hizi ni alama za mtu huyu ni wa madhehebu ya takfir wal hijra, huyu ni khariji. Swali lingine linasema, ni jihadi ipi inaruhusiwa kupigana na Muislamu hata kama amepinda, yaani ana madhambi makubwa kama zinaa na mfano wake? Jihadi ipi ipi? Yaani jihadi ina maana atakapokuja jihadi fi sabilillah, yule ikiwa ni jihadi talabi, yule atakayeteuliwa, yule atakayeteuliwa ataenda. Hata ikiwa kama mtu huyu labda juzi amepigwa bakora 100 kwa uzinzi, ndio hivyo ya jihadi, kiongozi akamchagua kwamba aingie katika watu wakaenda katika jihadi, nafaa aende, kila atakayechaguliwa aende. Tufahamiana, kila atakayechaguliwa aende katika jihadi, ikiwa hii ni jihadi ya talab wa da'wa. Ama jihadi dafi, hiyo haina maneno, kwa sababu ndio watu maadui washaingia katika mji wenu. Je, Somalia ni jihadi? Somalia sio jihadi. Somalia sio jihadi. Na je, duniani leo hii kuna jihadi? Swali la pili ile. Na je, duniani leo hii kuna jihadi? Mimi sijui. Mimi sijui kama duniani kuna jihadi. Si tuko pamoja . Yaani sijui ni wapi ambapo kuna jihadi sharaa. Hilo langu mimi yani. Si tuko pamoja? Zimeisha? Yamani zimeisha? Au inaendelea? Mimi najua imeisha. Ime? Kwa sababu nimejibu hivyo sababu najua imeisha. Somali ni fitna. Somali ni fitna. Haya, nimekumbushwa hapa kwamba Yemen, nachojua Yemen imeisha. Hili jambo lina msingi wa kufafanuliwa. Leo hii jihadi kama jihadi, kuna baadhi ya mambo yanataalaki na ule utaratibu ambao unawekwa na nchi husika. Nchi husika leo hii wanaandaa majeshi, kunakuwa na wajeshi. Sasa ambapo kama majeshi ndani yake kuna vyo, kuna maahidi al-harbia au kulliyatul harbia au ghairi dhalika kulliyatul askari, ambao huko watu wanafundishwa namna ya vita kwa upande fulani, labda kutumia vita vya majini au nchi kavu au anga. Sisi tumefahamiana Mara nyingi leo hii hawa ndio wanaoteuliwa kwenda katika mapambano. Ndio kapatikana msamiati, kuna askari yuna na madani yuna. Kuna askari na raia. Walio leo kwenda sehemu kwa hizo, uwezi tu kukurupuka labda ukasikia kuna jihadi sehemu fulani, wewe ukaenda tu. Kukurupuka huyo kaenda, gani potolea mfano hapa mara ya mwisho watu wanapokwenda Somalia au wapi. Hii haiwezekani. Hii haiwezekani, kuna utaratibu kwamba watu wanapelekwa kwa utaratibu maalum ambao uko wazi kabisa, sio akificho ficho chini ya kapeti. Uko wazi kabisa. Na mpaka vyombo vya habari vya maeneo husika vinatangaza kwamba fulani na fulani anaenda. Hapo kama ilivyotokea katika vita vya Yemen. Ama kinyume na hapo si sahihi, na hii inaonyesha kwamba hizi sio jihad, kwamba watu wanakwenda tu kiolela olela, mtu anapanda basi lake au treni anakwenda tu. Si kitu hakipo. Anasema unasemaje kuhusu Saudi Arabia? Wao wanamiliki, tunaona wanamiliki vitu na wanaonekana wana nguvu. Sawa eh? Leo hii tumedhihirika kwamba wameweza kukabiliana na Mahouthi Yemen. Basi vipi hawaambishi jihadu talab? Vipi hawaambishi jihadu talab? Hili tumelisoma kitu wezi kulijibu kwa sababu hili nataalaki na wenyewe. Inataalaki na wenyewe ambao ndio wao. Sisi kwetu sisi kama ilivyo Saudia fi kulubina. Tabu sana vijana. Kwamba sisi ile ni dawla ya tauhidi, ni dola ya tauhidi ambayo inasimamia kusimamisha tauhidi duniani, na hilo liko wazi kwa kila mmoja anayependa na asiyependa. Na sisi tunaiombea dua iendelee kudumu. Iendelee kudumu dola ya sunna na tauhidi, iendelee kudumu na Allah awape hidayah viongozi wake na awape kheri na awape msimamo wa sawa sawa kulinda dini katika nchi ile. Sisi tumefahamia ama kwa nini afanye hivi, hilo linakuwa sisi hata nitakapojibu siwezi kujibu swali kama hili, yani alijibiki isipokuwa wenyewe. Sisi tunawadhania kheri katika kila jambo. Ikiwa Waislamu hatuna nguvu, tuwaache makafiri wafanye watakavyo dhidi ya Waislamu? Tuwaache makafiri wafanye watakavyo dhidi ya Waislamu? Waache, sasa una nguvu fanya nini? Wewe waache wafanye watakavyo. Alafu wafanye watakavyo vipi? Wafanye watakavyo vipi? Yaani hii watakavyo hii inatakiwa ifafanuliwe kivipi yani? Wafanye watakavyo waje wanye msikitini, wafanye watakavyo, si ndio? Watakavyo vipi? Leo sisi ina maana katika nchi hii mfano watu kuna uhuru watu wa kufanya mambo. Wewe fanya dawa. Kwanza wewe kuwa katika dini, kuwa katika manhaji sahihi, na vile vile fanyeni dawa. Umepata uwanja wa dawa. Pata uwanja wa dawa, watu wafanye dawa. Kuwalingania watu wa dini mbalimbali waingie katika Uislamu, kuwalingania wa Kristo, kuwalingania wasiokuwa na dini. Kuna baadhi ya mikoa kuna watu hawana dini, hawana Ukristo wala Uislamu, walinganie. Waingie katika difanya haya. Na yale yaliokuwa makubwa zidi yako utabakia katika ulimi kama katika moyo, kama tabata dhalika fi hadithi man ra'a minkum munkara fa yaghayyiruhu bi yadihi fa lam yastati fa bi lisani wa lam yastati fa bi qalbihi. Si tumefahamiana? Wadhalika adhafu al-iman, imani ipo lakini dhaifu. Kwa hiki ndio kikubwa cha kufanya wewe, lakini kingine chochote ukikifanya wewe unafanya fujo. Kingine chochote ukikifanya hiyo inakuwa fujo. Ama maneno anayosema wanaharakati hasa ndani wako na wana harakati na watu wa takfiri, yani watu wawili tofauti, ni makundi mawili tofauti. Wana harakati ni wale ambao wao wanaangalia maslaha ya kisiasa zaidi, na vichwa vyao vinajulikana, na vichwa vyao vinajulikana, kuna kina Ponda, wengine wamekufa kina Ilunga, ambao hawa kina Musallam Ali, kina Faridi, tuko pamoja Hawa ni wanaharakati. Hawa ni wanaharakati. Alafu kuna takfiriyun, kina Abdul Aziz, kina Abu Ismaili wa Mwanza, na wengineo. Kina Rogo ambao wametangulia mbele. Hawa ni ni takfiriyun. Wanaharakati wao wanataka kwa nini tuwaachie makafiri tu na sisi tuingie huko huko. Yaani wao hawaangalii soko, waingie tu katika demokrasia na wao washiriki. Kwamba apate ubunge, mtu aba apate rais, au apate waziri, au apate kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Huu ni msimamo wa wanaharakati ambao sasa ni msimamo usiokuwa na vigezo wala hoja za kisheria. Usiokuwa na vigezo wala hoja za kisheria. Na hawa ndio ambao hutumia msamiati huu kwamba tuache tu wafanye wanataka, watakama tutawale tu, watutawale tu. Ndio kwa msemo huu wakajihalalishia kuingia katika hayo. Ama takfiri yuna kwa ibara hii wafanye watakavyo, ina maana kwamba sisi ni tuwapige hawa tuanishe nini jihadi ambayo ni kisheria inakuwa ni fujo, tuwatoe kabisa hawa hali ya kuwa watu wana dhaifu. Ina maana makundi mawili yanatumia ibara moja kwa utaratibu na makusudio tofauti. Hao takfiriuna wakitumia ibara hii lengo lao kwamba wao wanataka waanzishe fujo. Jana wakasema hivi, wanataka tuanze Waislamu katika nchi hii waanzishe fujo. Waanzishe nini? Fujo. Ambao wao ndo wataita jihadu. Hali ya kuwa sio jihadi bali ni fujo. Kikubwa wanavutoka katika nini? Sisi tuna dini yetu. Dini hii tumeshushiwa, tumefundishwa na Mtume Muhammad sallam, tutekeleze yale yetu yanayotupasa sisi. Alafu nusura ya Allah inakuja na haiko mbali. Ambalo hii kila mmoja wetu analiweza. Watu wabadilike wao, badilishe familia zao, badilishe majirani zao, mitaa yao, mikoa yao, ibadilike katika dini. Tufuate dini, tufanye dini. Alafu mengine ni mepesi kuja, hayo mnayataka. Bal antum tastajilun. So kwa nyinyi mmekuwa na pupa. Hamwangalii yale ya kuwafikisha huko ambapo ni njia iliyoacha na Mtume sallam na ikapitiwa na masahaba. Sakumullah khair. Je, ikiwa mmoja wa wazazi wawili mmoja amekubali, mmoja amefanya nini? Mmoja amegoma. Mmoja amekubali, mmoja amegoma. Basi bakia. Taangalia kinachoangalia amegoma kwa ajili gani. Lakini kimsingi kwamba unabakia, huwezi kwenda. Na kama unaona kuna tabu, unalifikisha kwa kiongozi, unalifikisha kwa kiongozi. Kiongozi ndio unamfikishia na kiongozi ndio hukumu. Kiongozi yupo. Wewe umehisi kwamba bwana huko kuzuiliwa kwangu, sijazuiliwa kwa haki. Bali nimezuiliwa ili dini ya Allah isiende mbele. Wazazi wangu wamenizuia kwa sababu dini ya Allah isiende mbele. Ina maana kadhia hii kama unataka kuiendeleza ni kuipeleka kwa kiongozi ama kuipeleka kwa kadhi. Kwa maana nataka kwenda katika jihadu ambayo imetangazwa lakini nimezuiliwa na wazazi wangu. Kama kadhi ataamua ima uende au usiende kwa kusikiliza hoja, lakini kimsingi kabisa matakikana wasikilize wazazi wako. Hata mmoja ikikataa ubakie. Sasa na hasa ikizingatiwa kwamba hii ni jihadu talab wa da'wa, ukienda baadhi ile kwenda nafasi yako itachukuliwa na mtu mwingine. Utabakia, utasaidia wazazi wako, utafutie, utafute huko na huko, walishe, wahudumie wazazi wako. Wazazi wako wanahofia ukiondoka, nani atatuhudumia? Sio ukienda huko kifa, nani atatuhudumia? Sisi nimefahamiana hali ya kuwa kuna watu ambao wanaweza kuchukua nafasi yako, usibakia. Wale watu wengine waende zao wakapigana jihad fi sabilillah. Na haya mara nyingi ni kwa vijana. Unajua maswali kama haya ndio sana ni vijana. Vijana ndio ambao wanayoandika maswali haya kutokana na ule umri wao, mtu hajakuwa na majukumu, hajaoa bado, hajakuwa na watoto, hajajua uchungu wa mwana na hivi. Atasema lakini kesho kutwa ikiwa yeye tayari ana familia. Tuko pamoja, yeye ndo anakuwa mgumu kuliko alivyokuwa baba yake. Hii tumeona katika mambo mengi sana. Hata katika mambo ya posa haya na kuoa. Haya mambo ya posa na kuoa mfano wake itaradhia ni kwamba watu wanalalamika bwana mzee fulani bwana. Twende pana tukatalia bwana, anakataa yule bwana mzee mnoko yule. Sasa ngoja yule mzee si mnoko. Ngoja yeye sasa na yeye apate watoto wake wa kike. Apate tabu kuwalea, kuwahifadhi, kuwasomesha dini, wakawa na dini, wakawa mji vizuri kabisa, umehifadhi ilmu, Qur'ani na Sunna. Tumefahamiana? Alafu anakuja mtu sasa, anakuja kuposa kwake yeye, uangalie atakapokuwa akunako. Yule kule mnoko yeye anakuwa akunako. Yeye anakuwa mnoko zaidi. Unaona? Sasa haya ndio na ndio yanapotokea katika maswali kama haya. Kama sasa mekataa, sasa kikataa mmoja bakia. Si tuko pamoja? Nasemaje? Ayo mai, Adam fi ta'a. Amna ayume amna yoyote ile kikataa mmoja, ikikataa mama usiende. Heshima. Jazakallahu khaira. Kwa katika jihadi kipi kinachotangulizwa? Amri ya kiongozi au ya wazazi wawili? Ina maana hapo kwa megongana ya kiongozi. kwa sababu wazazi wako wawili wanatakiwa wamtii nani? Wazazi wako wawili wanatakiwa wamtii kiongozi. Sasa inapokuja kwamba katika jihadi imeonekana hakuna mtu ambaye anaifaa katika kitengo fulani isipokuwa ni huyu, lakini huyu wazazi wake wanatakiwa kuongoza na amrisha, kwa sababu wazazi wako wawili vivyo wanatakiwa wamtii kiongozi, nao ni raia katika daula. Wamtii nani? Kiongozi. Hatuwezi kuacha maslahi kwa ajili ya kuwaacha hawa aliyakuwa kule, kumwacha huyu aliyakuwa kule, anatakiwa huyu. Sisi tumefahamiana kwa kuingia kwamba katika taa ya kiongozi mzazi wako, basi amri ya kiongozi itabidi wao wakubaliane nayo tu. Ndete tu hivyo hivyo. Wazazi wakikataa, je, ikiwa wazazi si Waislamu kwenda? Hamna masuala ya jihadi hapa. Naam, masuala yameisha eh? Yamo mwalimu kuandika marefu. Hii jihadi. Ni Abu Yenzi, mbona mjaandika? Mmeandika? Andikeni. Naam, ikra. Sawa, hizo hizo tumalizie dakika 15. Anzia juu kurasa wa 245. Fa in dakhala al-kuffaru baldata lana aw atalu 'alayha wa nazalu bi babiha qasidin wa lam yadkhulu وهم مثلا أهلها أو أقل من مثليهم صار الجهاد حينئذ فرض عين ويخرج العبد بغير إذن السيد والمرأة بغير إذن الزوج إن كان فيها قوة دفع على أصح الوجهين فيهما وكذلك يخرج الولد بغير إذن الوالدين والمدين بغير إذن صاحب الدين وهذا جميعه مذهب مالك أيضا وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل فإن داهمهم العدو ولم يتمكنوا من الاجتماع والتأهب للقتال فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن استسلم فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض وإن كان يجوز أن يقتلوه أو يأسروه وإن امتنع عن الاستسلام قتل جاز أن يستسلم وقتالهم أفضل ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها لزمها الدفع وإن كانت تقتل لأن من أكره على الزنا لا تحل له المطاوعة لدفع القتل. Naam. Naendelea subhanallahu akisema ikiwa makafiri wataingia katika mji wetu au wakatuvamia au wakawa wamefika katika viunga vya mji wanazalu bibabiha qasidina hali ya kuwa wamekusudia kuingia, na maana leo hii milango ya miji ni zile njia kuu barabara yale wala miadkhulu wahum mathalan au mathalan ahliha au aqalla min mithlihim, na hao maadui wanafanana idadi yao na wale watu wa mji huo, au wako wachache chini ya mara mbili, basi swara aljihadu hina idin faradun ainun, hapo basi jihad inakuwa ni faradhi ya lazima. Fayakhruju alabdu bighairi idni sayyid, mtumwa atatoka kwenda kupigana pasi na ruhusa ya bwana wake, kwa sababu mtumwa siku zote yeye huwa wa malu hu li sayyidi hi, yeye na mali yake ni miliki ya bwana wake, na haruhusiwi kufanya chochote isipokuwa kwa idhini ya bwana wake. Lakini katika hali hii kwamba tayari sasa maadui wamezingira mji au wameingia mjini, basi hapa anaruhusiwa mtumwa huyu kutoka pasi na ruhusa ya bwana wake. Hivyo hivyo mwanamke na vile vile anaruhusiwa kutoka pasi na ruhusa ya mumewe. Sisi tumefahamiana wa in kana fiha quwwatu dafi, kukiwa na nguvu ya kufanya nini, ya kwenda kukabiliana, ala asahil wajhaini fihima. Na hivyo hivyo atatoka mtoto pasi na idhini ya wazazi wake katika hali hiyo, na anayedaiwa vile vile atatoka pasi na idhini na yule anayemdai, sahibu deni. Wa hadha jami'uhu madhhabu Malik aidha wa Abi Hanifa wa Ahmad ibn Hanbal. Na hii ndio madhhabu ya al-Imam Malik na Abi Hanifa na Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim. Fa inda hamahum al-adu wa lam yatamakkanu min al-ijtima'i wa ta'ahubi, ikiwa watavamiwa na adui na wakashindwa wao kuweza kujikusanya wala kufanya maandalizi lilqital. Faman waqafa alayhi kafirun aw kuffar wa alima annahu yuqtal in istaslama fa alayhi an yataharraka wa yadfa an nafsihi. Na yule mtu ambaye atakabiliwa na kafiri au na makafiri na akaona kabisa kwamba hapa anaweza kauawa, in istaslama alayhi, atajisalimisha, basi fa alayhi an yataharraka, ni wajibu wake mtu huyu naye kutaharak, kuchangamka katika kukabiliana na kujikuilinda nafsi yake. Wala farqa fi dhalika baina al-hurri wal-'abdi wal-mar'ati wal-a'ma wal-a'raj wal-maridhi, kwamba hakuna tofauti hapo katika hali kama hiyo kati ya mtu aliyekuwa huru au mtumwa au mwanamke au dhariri, yani kipofu wala kiburu wala mgonjwa. Ukiona hapa mimi nikijisalimisha nitauawa, basi hamna chochote cha kufanya isipokuwa ni kukabiliana tu, kwa sababu ukisema ukae atakuua. Utafanya nini sasa? Bora kupambana, ima uende katika makabiliano ukamshinda. Lakini sio tena hali umeona kwamba hapa hamna jinsi, alhamdulillah, hamna jinsi, wewe ukawa umekaa unasubiri tu, haya bwana nipige, bwana wewe piga tu. Hapana, taharak. Sasa kama unazisa sarakasi zako, binuka. Sasa ndiyo sio na sarakasi, mimi kanaenda. Hata kama utapigwa juu hewani juu kwa juu, basi ndio bora hiyo kuliko kama umetulia tu, kwa sababu tayari hali iliyokuwa hapa ni kuuawa. Hali iliyokuwa hapa ni kufanya nini? Ni kuuawa. Sasa haifai wewe kama umetulia tu unasubiri, haiwezekani. Hapa ndipo inabidi kwamba watu wajengewe ushupavu, ushupavu wa nafsi, kama zile nafsi za Muislamu. Nafsi ya Muislamu kwanza ni azizun, alafu nafsi ya Muislamu itakayo kawiyun, na mtu mwenye azima na makusudio hasa Muislamu anatakiwa hivi. Lakini anapokuwa kwa Waislamu wenzake anakuwa ni dalili. Kwa Allah tabaraka wa taala mtu analia, kwa Allah tabaraka wa taala. Ukiwakuta alipokuwa masalafu usiku analia na mnaomba Allah tabaraka wa atubu kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini ukiwa katika uwanja wa mapambano anakuwa ni simba, ni watu wengine kabisa. Katika uwanja wa mapambano hawarudi nyuma. Sisi tuko pamoja. Ama yale katika ibada na sala na ibada za khalwa usielete katika uwanja wa mapambano. Uwanja wa mapambano ni adabu na makabiliano. Kwa hali kama hiyo ni kuondoa ule uoga, watu waondoke uoga. Sheria iko hivyo. Sio kama watu waoga, ndio utakuta watu wengine na hasa hawa shababu wa takfiriuna kwamba hawa ni jubana. Hakikatan kwa sababu hawana sehemu ambako walikojengwa kiilmu na kiitikadi juu ya mambo juu ya dini yao. Ni watu tu wa mchakamchaka ya jazbendi jazbati. Wameingia katika mambo haya. Umeona? Sasa wanapokabiliana na mambo ambayo yaliokuwa mazito, basi uingia katika udhihirika hiyo. Mtu anaanza kulia. Anaongeza, "Jamani nisameheni, mimi nimeslim jana. Mimi sasa ukislim jana ndo nini? Mbona itafujo mjini?" Dundwa tu. Unaendakiwa kwamba azma hii haiwezi kupatikana hali kama hii isipokuwa ni kwamba watu walioshiba ilmu na kufahamu na kuwa na yakini wa yale ambayo anayasimamia. Na atafikia hivi ni nani yule ambaye atakayefuata mambo kisheria? Atakayefuata mambo kisheria. Ama anayekwenda tu kitu mchungu hivyo hivyo, huyu siku zote itafikia siku anaweza akaona kama karibia kuwa akachukua ile silaha akajiua mwenyewe. Ni haramu. Ni sababu za muza za Muislamu kuingia motoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba hakuleleka katika hali ya kuwa namna hiyo. Wa in kana yujawizu an yaqtuluhu au yasiruhu wa in imtana an istislami qutila jaza an yastaslima wa qitaluhum afdal. Na ikiwa kuna uwezekano kwamba bwana wakamuua au wakamteka, makafiri wakamuua bwana au wakamteka, sawa, basi in imtana an istislami qutila, ikiwa atajizuilia kujisalimisha hata uawa, basi inajuzu kwake yeye kujisalimisha, lakini kupambana nao ndio jambo bora. Kilichopo kwamba ima ataniua au ataniteka. Ikiwa nitagoma wataniteka. Ikiwa nitagoma ataniua. Lakini nisipogoma nitatekwa, nitaingia nitakuwa ni mateka, basi hapa inajuzu kujisalimisha. Tuko pamoja? Lakini kama hapa hajisalimishi mtu, bora kieleweke tu, wa huwa afdal. Hilo ndilo kwa jambo, ndio jambo bora, na imetokea kwa masahaba katika maeneo mbalimbali hali kama hizo. Akaendelea akasema, wala alimati almar'atu annaha law istaslamati imtaddat alaydi ilayha lazima haddafa. Ikiwa mwanamke katika uwanja sehemu ya vita, sasa ima jihad la dafa, sawa, mwanamke ikiwa yeye anafahamu kama ikiwa atajisalimisha kwa maadui atafanywa vitendo viovu, atafanywa vitendo viovu, imtaddat alaydi ilayha, yani maana yake atafanywa vitendo viovu, basi lazima hadafa, itamlazimu mwanamke huyu kujitetea na kukabiliana. Wa in kana tuktal, hata ikiwa kwamba yeye itapelekea atauawa. Lianna man ukriha ala zina la tahillu lahu almutawaa, kwani yule ambaye atakayelazimishwa kuzina, sawa, si halali kwake yeye kukubaliana jambo hilo. Lidafi alqatl, kwa kuhofia kuuawa, kwa kuhofia kuuawa. Yani maana yake kwamba mwanamke ikiwa anaona kabisa hapa atavunjwa heshima yake, atabakwa na hivi, basi itampasa hapo asikubali, apambane. Itampasa afanye nini? Itampasa apambane, kwani haifai kwa mtu atakayelazimishwa kufanya zina, haifai kukubali. Haifai kufanya nini? Haifai kukubali. Sisi tuko pamoja? Inatokea agome. Yaani anatuona bwana, anaambia bwana fanya zina bila hivyo tunakuua. Fanya zina bila hivyo tunakuua. Hapa haifai kukubali. Hapa ni kupambana tu, bora ufe. Sisi tumefahamiana. Na hii hali inaweza inatokea, majambazi waje kuwadhalilisha watu, mtu anaambia kutaka kumdhalilisha tu, amuingilie binti yake, amwekea amwacha mtutu wa bunduki. Muingilie binti yako, mna kukubali? Utakubali vipi? Mna kukubali? Anambia hapa bora tu, bora ufe kuliko yani bora ufe ubaki na heshima yako kuliko kukubali kumuingilia binti yako katika hali kama hiyo. Unaogopa kitu gani? Kufa? Utakufa kesho kutwa. Fanya ajali ukafa hivi. Si mfano ukazama katika ziwa la nini hilo hapo Tanganyika? Bora kufa. Kwa sababu haifai kukubali mtu kulazimika katika zina. Ukafanyiwa vitendo kama hivyo fedhea. Labda umeambiwa bwana haya, huyu nani muingilie mkeo? Ah, huyu sasa mkeo. Sawa? Lakini wale ambao ni maharimu wako usikubali. Sasa matakiwa kubali, natakiwa akabiliane. Ikifa, faman mata duna malihi fa huwa shahidun, waman mata duna irdhi fa huwa shahidun. Simfahamiana? Mtakaye kufa akatetea heshima yake fa huwa shahidun inshallah. Sasa kwa nini ukubali katika hali kama hiyo? Kukubali ni unyonge, na unyonge huu utakuwa nao wewe muda wote wa maisha yako mpaka utakapokufa. Kwa hiyo hili likiwa limetokea katika vita kwa mwanamke katika hali ya vita, anaona kabisa nikijisalimisha hapa hawa watanibaka. Sisi tumefahamiana? Hawa watanidhalilisha. Basi ni kupigana tu mpaka hatua ya mwisho. Ngira saba. Na soma basi, soma. Tumalize hizo. Kuna maswali? Soma basi. Naam. Shekhe umesema Somalia sio jihadi, kwa vigezo vipi? Sababu jamii kubwa ya Waislamu inajua Somalia ni jihadi. Du. Ni ipi hukumu ya Waislamu kwa yale yanayoendelea Somalia? Tunaomba utufahamishe yule anayefia Somalia ni ipi hukumu yake kisheria ya Uislamu kwa kupitia watu wema waliotangulia. Du. Hamna hiyo. Hivyo nilivyosema ndio hivyo. Kwamba ile ni fitna baina ya Waislamu. Ile ni fitna baina ya Waislamu. Ile serikali iliyopo madarakani ni Waislamu. Sisi tumefahamiana. Na wale upande wa pili, shabab, vijana ni Waislamu. Wale ni fitna wa intaifatani minal mu'minina. Na fitna hii haikuanza jana, imeanza toka katika mahakama za Kiislamu. Imeanza katika nini? Kipindi cha mahakama za Kiislamu kama mnakumbuka. Ikiongozwa na nani? Sharifu yule bwana. Sharifu. Nani? Bora mlivyokuwa mwajui. Inaonekana sio takfiri hina, unaona? Yule bwana baada ya kuongoza baadaye akakaa chini. Wakakaa chini katika mufawadha. Alipokaa katika mufawadha mazungumzo, akakubali yeye akakubali kumwachia serikali. Wakakubali kumwachia serikali na watu wake. Alipokubali akaachia serikali ile na baadhi watu wake wakakatika makundi mawili. Kundi likaenda nalo katika uongozi aliopewa na kundi likakataa. Kundi lilokataa ndo likaanzisha Al-Shabaab. Kundi lilokataa likaanzisha Al-Shabaab, wale wakaenda serikali mpaka muda wake wa madaraka ulipoisha, nani katika uchaguzi au vipi, akawa ameshindwa, muda sio umeisha, akawa anafanya nini? Ameshindwa. Haya, alama ni kwamba hawa ni watu wanataka uongozi. Hizi ni alama kwamba wao hawana anachokitaka katika dunia hii, sokuwa wanataka uongozi. Wafikie katika malengo yao ya kuwa ni viongozi, marais au kina nani. Hii ndio alama mambo kama haya. Kwa hiyo hali hii, jambo hili ukiangalia ile mapambano toka lilipoanzishwa kundi hili, walikuwa wanagombana wenyewe kwa wenyewe tena. Lile kundi ambalo limeamua wao kuchukua madaraka na lile kundi ambalo limegoma. Ni nani na nani hawa? Hawa ni wenyewe kwa wenyewe. Na kila mmoja alikuwa akipata msaada kupitia kwa makafiri. Huyo akisaidiwa na nchi hii na Ethiopia, huyo akisaidiwa na Eritrea, huyo anapata silaha kupita huku na huyo anapata silaha kupita huku. Kwa hiyo hii ilikuwa ni fitna baina ya Waislamu. Kwa hiyo tunaendelea kusema mpaka leo hii jihad hii ni fitna. Nani haifai, yani haramu watu vijana kwenda huko. Na wale kuepo huko wanatakiwa warudi, watoke rejee majumbani kwao. Hiyo sio jihad fi sabilillah. Hukumu inaendelea kwa Waislamu. Kama barakatu tulivyosema, ama watu hawa wanayokufa katika fitna ni kwamba hawa iwe itakavyokuwa kama ni Waislamu, kuna watu ni Waislamu, bado wakufa hukumu yao kwa Allah tabaraka wa taala. Kuna watu ambao wameenda tu hawajui, wao wamejipeleka tu, tumefahamiana, wameingia katika kufuata mkumbo, basi hukumu yao tahta mashia inda Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wao bado ni Waislamu. Bado ni nani? Bado ni Waislamu. Kwa kitendo hiki sio kitendo cha kufuru, sio kitendo cha ni maasiya, ni katika mambo ya maasiya, ni mambo ya maasiya. Na mtu kwa akida Ahlusunnah Waljamaa, mtu anapokufa katika hali kama hii anakuwa tahta almashia, insha adhabahu wa insha ghafara lahu. Islamic State tunaona ina vifaa vya kila aina vya vita. Kwa nini ayutu jihadi na uwezo wanao? Islamic State nani kiongozi wake? Kiongozi wake nani? Mnamjua? Mnamjua? Ni nani? Wao wenyewe wanashindwa kutoa CV ya huyo Abubakar Baghdadi. Na kaida jihadi ndakiwa iwe tahta raya tu, udhuhur raya. Yaani iwe ile bendera ile kiongozi anajulikana nani? Ni nani ametokea wapi huyo? Ametoka wapi? Kuna mgongano, huyu mtu ametoka wapi? Ametoka Uyahudini, ametoka jela, ametoka wapi? Au ameibuka tu kutoka katika milima ya Iraki. Huyu ni nani? Udhuhu raya. Hapa hakuna udhuhu raya, anajulikana wapi Abubakar Baghdadi? Si alikuwa tu mhamasishaji ametoka na kikundi chake cha kiharamia akajitangazia? Wapi ametoka? Alikuwa anafanya nini? Wapi? Si tumefahamiana? Kwa hiyo kwa kukosa hii sharti ya udhuhu raya, hii haiwezi kuhesabika kwamba katika hajulikani. Hajulikani nani? Si tuko pamoja? Na kingine kwamba dola hii hata kama ni dola hata kama tujalie kwamba ndio ingekuwa dola, basi ya takfiri yu na makhawarij. Na kwa mujibu wa mwenendo wa salaf, hata hao wakiwa wamesamisha dola, basi itawapasa Waislamu wa Ahli Sunna wal Jamaa kwenda kukabiliana nao, kupambana nao, hata ikiwa na dola. Sisi tuko pamoja? Tujalie kwamba wamepata dola, wakaichukua Iraq yote, wakaichukua pamoja na Syria yote, basi itapasa vile vile itakuwa inahesabiwa siku hadi siku, wapigwe Waislamu wa Ahli Sunna wakakabiliana na hao. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ni dola tena, ni dola ya makhawarij. Na hivi ndio mwenendo wa dola ya Islamia kwa miaka yake yote, karne zote, kwamba dola ambazo zilikuwa zikienda kwa utaratibu wa mifumo ya kikhawarij, zilikuwa zinaenda na Waislamu wanaacha matatizo yao, wanaungana, wanaenda kuwapiga, wanawaangusha, alafu wanaendelea na mambo yao. Kwa sababu ni wao ni asharru nas fil ardh, ni watu waovu. Ni watu wao, mkiwaacha ni dola hii ukiiacha itaendelea ufisadi wake kwa watu wengine. Na mfano wao ndio hawa makhawari ya Islamic State, kwamba hawa hata kama wakisimamisha dola wanataka wapigwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa ni makhawari hapo katika akida ile ya salima. Hawa ni watu wa bid'a, watu wa dhalalat. Sisi tumefahamiana? Kwa hiyo hili jina tu, wala majina yasisumbue kwamba Islamic State na hivi kesho kutwa anaweza kuweka Bakari Bakari Baghdad state na hivi. Bolo hii nataka ifahamike hivyo katika masuala haya Islamic State. Hata wakiwa wamejitawala bado watu ahli sunnatul jamaa itawajibikia kwamba akipata nafasi na uwezo akawapige. Swali linakuja hapa. Haya hawa bwana hawa Islamic State hivi vifaa na hizi silaha wanapata wapi? Wanavipata wapi? Sasa umesema bwana wana silaha na wamezipata wapi? Wametengeneza wenyewe? Siku ya kwanza tu walipoibuka wameibuka na vitu sala, kila siku na silaha mpya, vitu vipya, magari mapya, wanapata wapi? Vinatengenezwa Kaaba pale Maka? Imelielewa swali hili? Zile silaha zinatengenezwa Kaaba? Nyi takfiri. Eh? Maka takfiri wao. Mpaka nguo tunazovaa, nguo hii nguo ya kafiri bwana. Kule Chanika Dar es Salaam miaka ya nyuma walikuwa wanatembea na viroba. Ukitaka kuvuka barabara anatandika kiroba ili avuke. Kwa sababu gani? Anasema, "Wewe vipi utakanyaga lami? Lami ya kafiri bwana." Wanaweka viroba. Wakaenda kamba, "Sasa viroba si ndio vile vile tumetengeneza viwanda vya kafiri China huko na wapi?" Wakaamua wakate majani ya mgomba. Kwa mtu ana majani ya mgomba, sababu anaenda kuwezeka banda la kuku au vipi? Sasa walipoamba, lakini mbona mmevaa nguo inatengenezwa haitengenezwi Maka, inatengenezwa na wakafiri China huko. Sawa, sasa vueni basi mvae vibwaya. Na hizo yebo hawakufanya hivyo, hawakuweza kuvua kavaa vibwaya. Wangevaa vibwaya tu. Kama watu wa kale. Sasa hii silaha wanazopata bwana wametengeneza wao. Wapi zote silaha zinatengenezwa na wakafiri? Miji ya magharibi huko. Sasa hukumu yao ni nipi? Kwa hiyo sisi kwamba hawa ni makawari. Hata ikiwa ni dola ambayo imejitegemea, ni dola ya kikawaji, vijana ahli sunnati wal jamaa hawafai kwenda. Rangi bencha nani sasa? Muhammad mafuta. Sikia simu. Sheikh, asalamu alaykum. Salaam. Inajuzu kuwaua wanafunzi kama vile walivyofanya shababu kule chuoni Garissa? Haifai. Huu ndio ule uharamia. Watu wanavamia masokoni na hivyo yanapiga mabomu eh, wanaua watu eh, kwa sababu gani wameenda kuua watu? Kwa kitu gani hasa? Ni jambo gani lilofanya mpaka kawaue? Hamna sababu ya kimsingi ya kisheria ya kwenda kuua watu eh. Kwa hiyo haya ni makosa ya wazi, kuua nafsi ambayo sio kwa na hatia. Kama wao wanapiganaji sio wasubiri wenzao wakienda huko katika uwanja wa vita, kwa nini waingie mitaani aje afanye fujo mitaani? Na hii ni alama kwamba haya makundi ni magenge ya kiuni na kiharamia. Na kama alivyozungumza al-akhi hapa Sheikh Abu Nufaida Thembe, wale ahli sunna wal jamaa inabidi watu wasimame kidete kuzungumza haya. Watu waseme, wabainishie watu haki. Vijana wanaingia. Hawa vijana leo na miaka 10 kesho baada ya miaka 5 wako na miaka 15, 18 wanakumbwa na fikra hizi. Na kutahadharisha haya masidi ya kina Robo, masidi ya kina Irunga na mfano wake asiingie katika jamii zetu, sio majumbani. Yatolewe kabisa, na mtu yote atakayeibuka kwa takfiri watu tumuandame. Aache kwa sababu atatuathiri, ataathiri jamii mpaka watoto wetu atawaathiri. Sasa tunaweza kuwa tumesalimika inshallah, lakini watoto zetu tutakuwaje? Kwa hiyo sote kwa pamoja tusimame tuweze kukemea tabia hizi mbaya. Hizi ni tabia chafu na za kiharamia ambazo utu Uislamu haukuja katika utaratibu namna hii. Uislamu umekemea mambo kama haya. Inafaa kusoma kwa jamaa tablighi. Ili angejibu shehe mafuta angekuja hapa. Au inafaa kuwafundisha tablighi? Ukasema kwa tablighi, tablighi atakufundisha nini wewe? Wewe tablighi atakufundisha kitu gani? Tablighi wana elimu. Labda ufundishe sifa sita tu. Sawa. Ama kuwasomesha, ndio. Watu wasomeshe hawa vijana ambao wameathirika na fikra mbaya mbaya hizi za takfiri au za kibida. Watu wakipata wasomeshe. Na kwa elimu inshallah watatoka na kuacha mambo yao hayo. Kipata vijana da kusoma wasomeshe. Sawa? Mwite msomeshe. Pole pole naenda naye. Usijue kama mimi bwana ili nikusomeshe toka katika tablighi. Msomeshe kwae. Sababu tayari anataka elimu, utambainishia ndani ya mafundisho vile vile vitabu vya ahli sunna, utakana msomesha, utambainishia na ataona wazi kabisa na mwenyewe ataacha. Na wale kule tablighi wale hawataki elimu, mambo ya kusoma soma haya tablighi sio mambo yao. Wao kazi yao ni khuruj. Kwa hiyo ni kutoka tu kwenda katika siku ngapi ndio hilo tu. Lakini ukiita mambo ya kusoma sasa utakuona wewe unakwamisha juhudi, na juhudi inahitajika. Kwa hiyo watu wawafundishe, wakipata vijana namna hiyo wawafundishe, ila wewe usitoke nao. Naam, je, mtu atakapokufa aliyakuwa anajitetea familia yake kutokana na makafiri, je, huyo amekufa shahidu amla amkeifa au vipi? Ndiyo, kama thabata dhalika Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, man mata duna malihi au heshima yake, mali yake, atetea majambazo yamekuja wanataka kupora mali au kutaka kuvunja heshima au kudhalilisha, basi mtu akakabiliana nao akauawa, fa huwa shahidu inshallah. Maana kwamba anapata ujira, kifo kile anapata ujira kama vile anapata ujira wa shahidi. Sisi tuko pamoja. Ujira wake kwa kifo kile akasimama kidete kutetea mali yake au kutetea heshima yake au kutetea familia yake isidhalilishwe, basi huyu anakuwa amekufa, amekufa shahidu. Ujira wake unafanana na yule aliyekufa katika vita, katika jihadu fi sabilillah. Ndio maana ya hadithi hiyo.